Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 2 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze z tarczą wrócili do kraju. Mistrzów świata witały setki kibiców. Strażacy dogaszają pożar kamienicy w centrum Szczecina. Mieszkańcy na razie nie wrócą do domów. Po silnym trzęsieniu ziemi prawie 200 tysięcy mieszkańców Indonezji potrzebuje pomocy humanitarnej. Tłumy kibiców witały na warszawskim lotnisku polskich siatkarzy, którzy w niedzielę zostali mistrzami świata. W finale mundialu Polacy pokonali Brazylijczyków 3-0. Polska! Polska! Polska! Polska! Mistrzowie świata! Tytuł najlepszego siatkarza mistrzostw przypadł polskiemu atakującemu Bartoszowi Kulkowi. Już po powrocie do kraju mówił, że nie odniósłby tego sukcesu, gdyby nie wsparcie kolegów. Chciałbym podziękować 13 chłopakom, za którymi jak na wojnę, to z nimi i z naszymi kibicami. Przejmujący Bartosz Kwolek zdradził, jak drużyna świętowała po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Trener dał wolną rękę, ale jesteśmy profesjonalistami, więc no też się będziemy zachowywać jak dzieci. Myślę, że ta podróż nas bardziej wykończyła niż piwo. Jeszcze 4 lata jesteśmy mistrzami świata i tego nam nikt nie zabierze, bo te wspomnienia zostaną na pewno z nami. Paweł Zatorski podkreślał, że mistrzostwa były dla niego wielkim przeżyciem. To był długi turniej, zużyliśmy bardzo dużo siły, poświęciliśmy dużo emocji, zdrowia. Kubi jako świetny kapitan poprowadził nas w trudnych momentach, bo takie również były na tym turnieju. My po meczu z Argentyną prawie pakowaliśmy się do domu i cieszymy się, że mamy takiego kapitana, mamy taką drużynę, mamy liderów, mamy ludzi, którzy stoją za nami, mamy świetnego trenera. Wieczorem mistrzowie świata spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rano zaplanowano spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Strażacy opanowali pożar kamienicy w samym centrum Szczecina. Ogień, który wybuchł przed 20 na poddaszu budynku przy ulicy Kaszubskiej, jest teraz dogaszany. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży. Ewakuowano około 80 osób, także prewencyjnie z budynku obok. Nikt nie został ranny. Mieszkańcy kamienicy zostali przewiezieni na noc do hoteli. W związku z wieczornym pożarem władze Szczecina powołały sztab kryzysowy. Na miejscu są wojewoda w zachodniopomorskiej i zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej. Prawie 200 tysięcy mieszkańców Indonezji może potrzebować pilnej pomocy humanitarnej, szacuje ONZ. To skutki silnego trzęsienia ziemi, w którym zginęło ponad 1200 osób. Według indonezyjskich władz liczba ofiar będzie znacznie większa. Od piątku nie ma informacji z górzystych regionów, w pobliżu których było epicentrum wstrząsów. W 300-tysięcznym mieście Palu trwa przeszukiwanie ruin zniszczonych budynków. W mieście zawaliło się wiele hoteli i centrów handlowych. Jeszcze tylko dziś można wysyłać przez internet lub tradycyjnie pocztą symboliczne kartki do powstańców warszawskich. Akcja Bohateron Włącz Historię ma budować międzypokoleniowe mosty z bohaterami walk o stolicę, mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska z Komitetu Organizacyjnego Kampanii. Wiemy o wielu przypadkach, kiedy to Polacy, którzy napisali takie kartki, otrzymali odpowiedź, ale to nie tylko. Odpowiedź to jedno. Dzwonią do siebie, odwiedzają się, przyjaźnią się. Więc to taki most międzypokoleniowy, który ma wyraźne i takie namacalne efekty. W poprzednich dwóch edycjach do powstańców warszawskich wysłano ponad 215 tysięcy kartek i listów. Efektowne zjawisko dla miłośników przyrody nad Zalewem Wiślanym. Tak jak w całej Europie rozpoczęła się jesienna migracja ptaków. W tych dniach warto jak nigdy popatrzeć w jesienne niebo. Nie tylko wprawne oko dojrzy tam coś, co możliwe jest do zobaczenia właśnie teraz. Burzyki, nawałniki, ale też można spokojnie obserwować sokoły, które w tej chwili wędrują. No i też krogulce są dosyć często zauważalne aktualnie. Wymienia Jan Piotrowski, rzecznik nadleśnictwa Elbląg. Najliczniej o tej porze przelatują zięby, grzywacze i mysi króliki oraz sujki, szpaki, czyże, krzyżodzioby świerkowe, lerki czy śpiewaki, ale też piegrze, trznadle, białożytki, ostrygojady czy płaskonosy. To około 100 gatunków. Wiele liczonych w dziesiątkach tysięcy okazów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny i deszczowy w całym kraju. Termometry pokażą 11 stopni w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, 13 w Warszawie, Olsztynie i Wrocławiu, najwięcej 14 stopni w Trójmieście, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Osiem minut po północy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Na początek naszego dzisiejszego spotkania w programie PS ta przytulna piosenka, która pojawiła się niedawno i myślę, że idealnie pasuje do jesiennej pory. Bad Bad Not Good, ramię w ramię z Little Dragon, nagranie zatytułowane Tried. To spróbuję przez chwilę jeszcze utrzymać podobny nastrój. Just a dream, I haven't woken up. Google, what's up, more do.

No i mam nadzieję, że się udało utrzymać nastrój. Jaeji, po raz pierwszy w PS przedstawia nam się ta artystka. Urodzona w Nowym Jorku, ale z koreańskich rodziców, jeżeli to jest adekwatne określenie. Zresztą właśnie w Korei, w Seulu spędziła dzieciństwo i tam dorastała. Teraz właściwie obywatelka świata. Najnowszy singiel, którego nie zaprezentowałam, zaśpiewany jest po koreańsku i z pewnością pojawi się w programie alternatywnym w nadchodzących dniach. No ale tutaj taka wyprawa w jej niedaleką przeszłość, Fill It Out i Guap. Uruchomiłam już stronę, więc na polskieradio.pl/trójka można sprawdzać tytuły i wykonawców. Trzeba jednak znaleźć zakładkę audycję i tam dwie litery PS. A w PS tym razem panowie. Fucking guilty. I admit that I've been resisting everything that you're throwing my way. I don't know how to fucking say it, but so much scared all the time. I swear. I say that I'm fucking guilty. Is this and everything you thought of me? Can I just say that? But you ain't no angel either. You've been driving me so crazy. all the things you're trying to do to me. Affect them like a disease. It's fucking ugly. Yeah. How fucking evil of you, baby. Don't you know I'm resistant to those things? Trying to hold my hand and kiss me. What the fuck you think you're doing, baby? No public protection. Slug and filthy. Who the fuck's what you doing? How dare you try and force all your love on me? No. It's wicked, don't you think? I was fine before I met you, Wes, but now you got me thinking. Maybe I'm missing something. Maybe I'm missing something. Doesn't feel good to be this one. Thank you. America, America, to słowo zostaje w głowie, to tytuł też nagrania Filipa Solmana, ale podpisane jako Evdemin. Tak właśnie podpisuje swoje elektroniczne, ale bardziej taneczne projekty Filip Solman. To jest niemiecki producent. To nagranie zresztą nie pojawiło się w wersji oryginalnej. To jest Terence Dixon Minimal Detroit Mix, a znalazłam je na składance pod szyldem DJ Kicks. To są składanki, które ukazują się od bardzo dawna. Nawet nie będę próbowała teraz liczyć od jak dawna, ale DJ Kicks w wykonaniu duetu Mount Kimby pojawiło się i to jest zawsze właśnie taka kompilacja utworów, które są już świetnie przygotowane przez wybierających lub wybierającego, w zależności od tego, komu przypada ta przyjemność. No i właśnie Mount Kimby, między innymi wśród wielu innych smakowitych kąsków, zamieścili to nagranie. Ta Ameryka, Ameryka zostaje nam w głowie i rzeczywiście to się zgadza, bo przenosimy się na kontynent i amerykański, dokładnie Ameryka Północna, ale nie do Stanów Zjednoczonych, tylko do Vancouver. Tak, wyprawa na Vancouver była wspólnie z Ekalim, producentem kanadyjskim, chociaż dziękuję za czujność i za zwrócenie uwagi, że Vancouver mogłoby być też w Stanach. Ja wiem, że w Stanach generalnie mogą być wszystkie miasta całego świata powtórzone, ale w tym przypadku rzeczywiście chodzi o Vancouver kanadyjskie. To jest miasto rodzinne Natana Shaw'a, który jako Ekali produkuje muzykę i właśnie od niego podebrałam ten utwór zatytułowany Stay Hollow. A potem dołączył się do tego zestawu OTR i zrobiło się tak cieplutko. Nie chcę powiedzieć, że teraz zburzę ten nastrój, nie, ale chcę powiedzieć, aha, jeszcze jedna rzecz kojarzy mi się z Ekali, bo przeczytałam o nim, że w 2014 roku był zaproszony, był wśród producentów, którzy uczyli się w ramach Akademii Red Bulla, a wtedy, w 2014 roku, ta Akademia, która jeździ po całym świecie, odbywała się w Tokio. Dlatego to zwróciło moją uwagę, że to był akurat ten moment, w którym mogłam jako dziennikarz pojechać i obserwować pracę Akademii, czyli kiedy młodzi producenci pracują pod okiem tych znacznie starszych, bardziej doświadczonych. No plus do tego działo się to właśnie w Tokio. I ze strachu przed lataniem zrezygnowałam z tego wyjazdu. No ale życie składa się właśnie też z takich niezrealizowanych wyjazdów. Generalnie życie, a zatem też i sztuka składa się z wielu ciekawych, nigdy nie wydanych płyt, nie wydanych książek, przedstawień teatralnych, których premiery nigdy nie obejrzeliśmy i tak dalej, i tak dalej. No ale zawsze miło połączyć sobie różne fakty. Teraz mam nadzieję, wszystko się uda i ta artystka, która niekoniecznie popsuje nastrój, ale z pewnością go zmieni na antenie, zaplanowała przyjazd do Warszawy i powinna się tu pojawić w najbliższą środę. What To naprawdę jest szałowa babka. Nazywa się Elisabeth Bernholz. Pojawiała się w programie PS i w programie alternatywnym i zresztą także w innych programach na antenie Polskiego Radia pod swoim pseudonimem Gazelle Twin. Przypomniałam Belly of the Beast, ale nie w tym najczęściej eksploatowanym przeze mnie remiksie Zamilskiej, a w remiksie Toma Demaka, a wcześniej nagranie w wersji takiej, jak Elisabeth sobie wymyśliła, I Turn My Arm. A wszystko to, i właściwie jest to wstęp do tego, co za chwilę nastąpi w związku z występem Gazelle Twin na warszawskim festiwalu 3 października. Pojawi się tutaj i być może także pojawi się w naszym studiu, na co bardzo liczę, w środę. To będzie występ w Nowym Teatrze i zresztą to będzie występ bardzo specjalny, bo dotyczyć będzie audiowizualnego przedstawienia tego, co najbardziej interesuje Elisabeth, zarówno w kompozycjach, jak i w ogóle w sztuce. A zatem jest to muzyczny spektakl rozpisany na dwóch wokalistów na bieżniach, którzy są też zainspirowani, czy też całość jest zainspirowana przez literaturę. No i wątki, które bardzo Gazelle Twin interesują, czyli z jednej strony uwarunkowania społeczne, z drugiej strony to wszystko, co się wiąże w ludziach z taką grupowością, czy też może wręcz plemiennością. No i oczywiście różne wynikające z tego elementy, takie, które mogą nam się podobać i takie, które mogą nam się wydawać groźne. Mam nadzieję, że dojdzie do tego, że będziemy mogli z nią porozmawiać i o tym, co pokaże w Teatrze Nowym, w Nowym Teatrze w Warszawie, ale także o jej płytach, bo ukazała się właśnie płyta nowiutka. Pastoral to nowy album Gazelle Twin, opublikowany przed kilkoma dniami, 21 września. No ale jej przybycie do Warszawy wiąże się z nieco innym projektem, chociaż mam nadzieję, że jeżeli uda się z nią spotkać, to o muzyce i generalnie o myśleniu o sztuce będzie można z nią porozmawiać, bo wydaje się być w tym bardzo intrygująca. Przypomnę, że tytuły cały czas zamieszczam na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje. Tam dwie litery PS, bo tak nazywa się to pasmo, tak nazywa się to spotkanie. A na zakończenie audycji opublikuję całą listę na Facebooku, gdzie PS gra, więc tam także będzie można komplet znaleźć. Your iPhone gave to sign the shop and fang a friendly face.